Anladım kelepçeledi beni eyvah. Kara meleğim yine omuzuma kondu. Dilim tutuldu, sözlerim dondu. Çözülemedim, düğümledi beni eyvah. Deli ediyor beni yalanları deli. Huzursuz ediyor bakışları beni. Terk edemedim, hacıladı beni. Çözülemedim.